Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 10. З гэтай паездкі, у адрозненне ад варшаўскай, Літаў вярнуўся зусім іншым. Зноў Ірма бачыла перад сабой ранейшага мужа, жвавага, радаснага, поўнага планаў. «З якім чалавекам пазнаёміўся?» – захоплена расказваў ён. «Лясны прадпрымальнік, адначасова эколаг і філосаф. Мяне заўсёды цікавіла, чаму, калі разумны, прыстойны чалавек робіць нейкі для масаў незразумелы ўчынак, напрыклад, кідае горад і перабіраецца бліжэй да прыроды, ці, скажам, працуе над кнігай па гісторыі, яго ў лепшым выпадку аб'яўляюць дзіваком». А мясціны там некранутыя, дзікія, нават сувязь не паўсюль ловіць. З канца студзеня жыццё Літава пайшло ў паскораным рытме. З яшчэ большым імпэтам ён узнавіў свае пошукі патрэбных, як казаў, людзей, яшчэ раз з'ездзіў у мястэчка, заадно пабываў у Ельску, у Мазыры і ў Нароўлі, але больш не пасвячаў Ірму ў свае планы і ні словам не абмовіўся пра мэту гэтых паездак. У лепшым выпадку аджартоўваўся ці нагадваў: «Ты дала слова не пытаць». А часцей проста буркаў: «Я працую», нават калі проста ляжаў на канапе, ногі на валіку. Затое пачаў збліжацца з тым жа доктарам Шнейдарам. Дзяўчынкі былі ўжо здаровыя, але доктар па-ранейшаму наведваўся, яму плацілі за гэта. «Так у мяне спакойней на душы», – казаў Літаў. Яны падоўгу сядзелі ў Літава ў кабінеце або прагульваліся ўніз да альтанкі і назад. Доктар, вялікі, непаваротлівы чалавек, больш слухаў, чым гаварыў, нагнуўшы лабастую галаву, счапіўшы на жываце дужыя белыя рукі, якія рэзалі на аперацыйным стале ракавыя пухліны з такой жа абыякавасцю, як селянін лусты хлеба ад каравая на стале абедзеным. І сваім праставатым тварам ён быў падобны да звычайнага беларускага вясковага дядзькі, які ў будні многа працуе, а ў святы многа выпівае, з той, праўда, розніцай, што доктар ні кроплі не браў спіртнога, целам быў вегетарыянец, а душою наіўнае дзіця. Ён умудрыўся пражыць 60 гадоў і не запэцкацца. У 90-е з сям'ёй з'ехаў у Германію, у нулявых таксама з сям'ёй вярнуўся. Яго прынялі і далі месца ў ваенным шпіталі. Літаў усё распытваў, як яму жылося за мяжою і чаму ён вярнуўся. «Мала што магу ўспомніць», – адказваў доктар. «Пражыў 10 гадоў і Германіі практычна не бачыў. Мы жылі ў сваім анклаве, эсэсэраўскія немцы, узбекскія, казахскія, арынбургскія, у асноўным рускамоўныя. Памятаю, неяк у аўтобусе захацеў саступіць месца цяжарнай жанчыне і паплаціўся за гэта. Сексізм, чым я горшая за цябе? Там з гэтым строга. А чаму вярнуўся? Быў адзін выпадак, які стаў апошняй кропляю. Да суседзяў казахскіх немцаў прыехала на аздараўленне дзяўчынка з Беларусі. Яны жылі ў сваім доме, а мы побач праз цагляны плот у звычайнай кватэры ў пяціпавярховіку. Вяртаючыся з працы, часта бачыў гэтую дзяўчынку. Усё збіраўся загаварыць, ды боязна было. Там наконт гэтага строга. А неяк пабачыў, што ў яе заплаканыя вочы, і такое нахлынула. Мы, немцы, сентыментальныя. Сабраў манаткі і дамоў. Вось так», – закончыў Шнейдар. «Не шукай ты шчасця долі на чужым далёкім полі, як пісаў наш вялікі Купала». Літаву яшчэ хацелася многае ў яго распытаць, але пазіраючы ў нявінныя вочы доктара, яму рабілася сорамна. Усё адно, як бы ён пачаў уцягваць у свае аферы і маленькіх дачок. А Літаў пытаў іншае. «Скажыце, вось, дапустім, чалавек эміграваў, папрасіў палітычнага прытулку. Ён можа быць спакойны за сваё жыццё. Іх ахоўваюць такіх людзей?» «Па-моему, ніхто там нікога не ахоўвае», – адказаў доктар. «Кожны сам па сабе і любому на любога начхаць». У пачатку лютага у Літава з'явіўся яшчэ знаёмы, стары Самусенка, якога ён прывёз да сябе, вадзіў у бункер, карміў абедам, знаёміў з Гірмаю, а на другі дзень казаў ёй: «Ты, дарагая, не ўяўляеш, што за цікавы чалавек, як ведае мову, разбіраецца ў літаратуры, вельмі, вельмі патрэбны чалавек». І не стрымаўся, каб не ўпікнуць жонку за тое, што так раптоўна выйшла з-за стала. «Што здарылася з табою?» «Я не змагла. Я баюся такіх размоў. Не магу больш слухаць пра гэтыя смерці, злачынствы, дуэлі. Апошнім часам ты так змяніўся, стаў скрытны, нешта абдумваеш, хаваеш ад мяне», — казала Ірма ледзь не з адчаем у голасе. «Што адбываецца?» «Ты абяцала не задаваць лішніх пытанняў». «Як іх не задаваць, калі ў мяне адчуванне, што ідзе падрыхтоўка да нечага? Мне здаецца, ты задумаў нядобрае, і мне страшна ад гэтага. Ты перастаў казаць праўду. Прызнайся, ты мяне больш не кахаеш. У цябе нехта ёсць?» «Глупства! І гэты бункер, нашто ён табе?» «Ты выдатна ведаеш, я там працую, гэта мой кабінет, там сейф і некаторыя важныя дакументы, там няма перапіскі з палюбоўніцамі, ды цяпер і не пішуць іх на паперы». «Я табе не веру. Калі ласка, зайдзі сама ў любы час і пераканайся, я нічога не хаваю, я нічога не хаваю, і прашу цябе, выкінь усё нядобрае з галавы. Нядобрых сакрэтаў у мяне няма, а пра добрыя неўзабаве даведаешся». «Калі?» «Ад мяне не залежыць, можа вясной, можа ўлетку». А ў пачатку сакавіка зноў хваліўся жонцы: «Яшчэ з цікавым чалавекам пазнаёміўся. Паэт Віктар Рак. Чула?» «Не». «Учора быў у яго. Вельмі, вельмі цікавы і патрэбны чалавек. А дзіўны. Не верыцца, што такія яшчэ захаваліся. Старамодны рамантык. Жытон на метро захоўвае як памяць пра каханую дзяўчыну. Не могуць гэтыя паэты без сваіх выкрунтасаў». «Але для чаго ты іх усіх збіраеш? Ты нібы калекцыянуеш іх?» «Так і ёсць», — з усмешкай адказаў Літаў. «Усе яны мне спатрэбяцца». «Тое самае было в Латвіі?» «Абсалютна правільна, толькі там не атрымалася, а тут атрымаецца». У апошні дзень сакавіка з раніцы Літаў не знаходзіў сабе месца, схадзіў у бункер, яшчэ раз праверыў, як з тіхім чмокам шчыльна надзейна зачыняюцца за ім дзверы. Потым сноўдаўся па доме. У дзіцячым пакоі дочкі нагуляліся ў пячору і ў першабытных людзей. Цяпер старэйшая ляжала на жываце, падняўшы ногі каля аранжавай палатачкі з адкінутым полагам, побач з кучай рассыпаных каляровых алоўкаў, і малявала. А ў палацы меншая засяроджана калупалася ў бацькавым планшэтніку. Літаў забраў яго, пайшоў на кухню і пачаў праглядаць навіны. І раптам у яго зноў вырваўся той самы здушаны ўскрык, які не так даўно напалохаў Ірму, смех то быў ці плач, страх ці радасць, не зразумець. Ён кінуў на мяккую канапу планшэтнік, падышоў да вакна і шырока расчыніў створкі. У пакой хлынула пахамі і гукамі вясна. Праз сіняе неба прабівалася сонца, заглядвала ў вокны, вербы каля сажалкі былі ў зялёным вэлюме і з жоўтымі коцікамі. Сама свабода, само жыццё разам з гэтай вясною уварваліся ў пакой. Літаў не бачыў, што жонка, пачуўшы яго ўскрык, увайшла, пастаяла ззаду і ціха выйшла, шчыльна прычыніўшы за сабою дзверы.